Журилася молодая вдовушка, що й не скушена зелена добруш, що й не скушена зелена Косяри, кося, та вітер повиває, шолкова трава на покрис наляга, шолкова трава на покрис наляга. Шолкова трава на покис налягає, чорна голонька понад їми літа, чорна голонька понад їми літа. Чорна голонька, чорна я, чорний.